عليه الصلاة والسلام كلكم جدكم الجنة إلا من أباه جد يد يدق الجنة داركم عليه ومن يأبى يا رسول أنا كان مريد الحج ومن أطاعني دخل الجنة ومن عزاني دخل النار kuma topp dugg àddina ku ñu dem sax ku mel ni am na nit ñi fa topp ko ndax li ñuy gis moroom dañuy gis ci moom nawle li ñuy gis ci moom sanu moroom du nawle fa mu waxee boo ko defoo moroom moom kenn du fa nawle kenn am na fu mu doone moroom am na fu doon na mu ci jëmm ci nelaw doon aadama bi ak ci askan bi waaye fa mu waxee ne jëmm ci melaw doon aadama bi askan kooku leer yàlla bi foofu nag duñ tënoo ne kenn ku ne moom rek moo la ko jiitu foofu lañ koy toppee topp ngeen boo fee toppee ko fa mooy topp yàlla di topp yonent bi waaye moo topp yàlla yëddee ko mooy ngëdd yàlla ba tax na ku ñu dem si wax yëddee ko suñu fa yàlla bi ndax leer yàlla gi boobu du moom mooy wax du moom moo wote ci boppam waaye yàlla lay wax yàlla lay wote ci boppam mu jotee kàddu gum dem ni yàlla dimbali ñu am xel dimbali ko seet ko tëppantal ko jox ko seen bopp ànd moom kenn ku ne dem lu juste moom sa bopp ni yàlla dim xam ne xatta baax bi juste doon ak baax ngi gis moroom ne doom aada ne bi ñenn ak ñu jaar ñu leen moom ak baax fañ toog ñu gën di dellu ko daal ba xëy ba yu ma ko yàlla tànku ne ngi réebu faj naa lay ñu gindee ko nit sa defoon nañ addina boobu nag moo ñu wax ne képp addina ngi boo xam ne muy wax te duñ ko foree ci ngelaw li duñ ko foree ci jaww ji duñ ko foree ci kayit bi ci nit rek lañ koy foree waaw ci nit rek lañ koy foree bi ci kayit bi lañ koy foree loolu jàmm lu bëri bëri bëri doo ko ca daj wala boo ko dajee doo ko laal soo jàng doon bare nit te dañuy nit man ko def man ko laal man ko yëg loolu nag moo tax mu am sew sew ba tax nag ku déggee ñu waxee ca maa ngi déggee ca te moom la xaala jàngoo téere dañ naan xel maa neex rek waaye dañu nangu nag ci nit xam ne góor dañ naa dajee loolu te nangul la te xam nangu la ñoom de mënee yàlla nangu. waaye ku bokk ci ndax téere yi rek tamit sukkandiku borom moom da ngay jàpp ne xel ndax lay waxee ca waaye day jàpp lépp li nga waxee xam-xam la nit li nga jàpp jàng li jàpp rek mooy xam-xam te la nga jàng nag loolee mooy waxee moo jur li nga jàng yow fiñu la loolee ngay jàng ci téere yi loolee mooy waxee moo jur li nga jàng yow moom nag foofee lañ ci lib moom waaw soo defee nag loolee nag yi ñu am dal moom la wote ñett yi ma wax nag mooy njëgg sa doole bi sa xol bi sa watta bi lii kenn ku ne am na loo ci am kenn boo loo ñàkk lépp loo ci joxe nag da nga koy joxe nag xam nga ko gën a waaye téye di nga ko téye te joxewula ko moo dul jëriñ te yi joxe saa yoo ko joxe ku ko moomu te xeyoo ko itam du jëriñ kon doole ji danga koy jox ki ko xëyoo te mooy koo xam ne boo ko joxee mu jox la lu ko jox te mooy yàlla tubaab ko moom doole joo xam ne àllaa xëy la tax nga joxe ko addina taxul nga joxe ko bor na la jox yàlla ba nga yëg ko watta woo xam ne àllaa xëyaa tax nga joxe ko ak sa borom borom na la wante borom xamal ko ba nga yëg ko xol boo xam ne ak saa cofeel gi bëgg yàlla rekk la moo tax nga jox ko xol bi jox ko lépp war na la jox yàlla ba nga yëg ko ko ko xëyoo nag ku dul moom nag boo ko jëlee addina la koy mane boo ko joxee war sa bu jox ko addina boo ko joxee doole ji ak saa kasaalik boo ko jox xol bi cër nga ko jëmee kooku nag sa morom la kon li nga joxe sa morom nga ko jox moo tax yéen ñaar bokk yu ma ma teg ci nag kon ñu ngi sant yàlla di nga xamee ñun ki ñuy jox suñ doole sunu xol sunu warsër jox ñu lu gën loole ñun parce que ko tànk ne sëriñ lépp loo ko jox rek mu jox la ko gën ndax yow lépp loo ko jox dina la yàq doole ji xedna leen, wasam yi xedna bi leen, xol bi ak cofeel bi nekk daal xedna bi rek leen. Moom nag lam lay jox xedna la tàmbale ba yomul xiyam. Kon da ngaa joxe luy jeex, mu jox lu dul jeex. Lu jeex mooy yàlla. Su ko defee nag loolee kon biñu yàlla àndal kon loolu lañu jox, loolu lañu defal. Da ci des yàlla bi specialika ñu ngi leen di sant leen gërëm leen ñaanal waaye di leen soññaat bu baax ci bàyyi xel yoon wi bàyyi xel liñ yëg te di ko dund te gëm ko sa mooy yàlla sant yàlla it nag ci loolee ñu sant ci yàlla ndax tey boo xoolee bi yëpp gëlëm na te dara taxul ñu gëlëm bu di réeri seen borom te du yëg yow nañ leen ci buum te daa taxul yow leen ci buum du réeréer yàlla te dama ne kile yow ci buum te fi nga jëm jëmu fa li nga gëm gëmu ko li nga bëgg bëggu ko kon di nga tumaranke te ci loolu lañ ne rawatina jamono ñu toll tey kon Cheikh Moussa yàlla day dëggal loo xam saa su ne di ko gën a feeñal saa su ne lam na noon jaamu yàlla amul wax amul place amul limite amul jamono day gën di dëggu rek koy dëggu ne teg te képp xam ne si jaamu yàlla moo doon jàkk ji te jamono wàññeeku ku xam ne si jaamu yàlla moo doon aj makka te jaamu yàlla wàññeeku ndax mu tey buñ tegee bañ tey ñoom jàppe kenn ñu wéti day ku jàkk gindi julli mbooloo te julli mbooloo sul na la nodd kasalika buñ tee ba loolu ñu alimine ko dàq ko te ñëpp nangu ko te ka leen ko dàqal du sëriñ bee leen ko dàqal waaye boo rufet ma mooñu ko dàqal ñu nangu ko ko yëpp ngir lan woon ñu ne day sàmm suñuy bakkan ndax loolu yàlla ko dénk bakkan yi mu war a sàmm bakkan yi mais du bakkan rek la ko yàlla dégg lu ko yàlla dénk mooy suñu addan suñu lépp yàlla moom la ko dégg dégg la sàmmal suñu bakkan war na sàmmal suñu alal war na ko sàmmal suñu lépp war na ko waaye na sàmm gi nag ak mu sol suñu bakkan waaw lim yóbbu nag te ñu ñàkk suñ bakkan sàmm bakkanu waa ji ba mujj fas ñàkk bakkanam wala bu sàmmal ko bakkanam te it la nga koy sàmmee dana xàkk saa dana jaar diirke moom li ko boromam sant bàyyi li la yàlla sant gi sàmm sa bakkan ngi daw dee te dem ma faw mu ñëw kon nag bàyyi li la yàlla sant ngir daw dee ba dee fekk la ndax wóor na bàyyi li la yàlla sant ngir daw dee ba dee fekk la ci def ko ba dee fekk la ci moo gën ah def ko ba dee fekk la ci moo gën bàyyi ba dee fekk la ci ndax moom neex dee naqal dee kon ragal dee bu mu yóbbu ci mooy yàlla ragal dee bu mu dee yóbbu ci yëg yàlla ku gëm àllaaxira gëm ëllëg dee ci lislaam ngay ñaan sa borom dee ci liman ngay ñaan sa borom kon lu def li amul jamono amul salaat amul waxtu amul limit te mooy taw leer te ñëpp am ñu kon nag li ko am dañ sant yàlla ñoom bi ñëpp ñàkkee ñoom am nañ bi ñëpp gëlëm ñoom jundeeku nañ bi ñëpp dee ñoom te wuñ ci yoon te xam ne ñetteewu nañ ci yoon képp muy dimbalal ak bi ak ci yàlla léegi yàlla nitul yàlla mooy dimbalal julli mooy doole julli. Déedéet moom rek jël gën a mën a jaam ba mu des taw yi. Soo demee si lépp lu mu la dagg na la wala boobu lu mu la araamal mën na ko dagg. Lu mu la neex xatta saa araam na ëllëg mën naa xam mu dagan ba na lu ne dagan na mën ngaa ci mu araam. Kon nag moo tax mu laaj dellu gannaaw waaye xaqiifa nag lu mu araamal xaraam na lu mu dagan na dagan laaj dellu gannaaw ba dem fenn dafa araam soraat meen nga fenn ba mucc. Waaw lekk nit dafa araam bu dee ñëw may na nga lekk ci bumut. Kon nag lii julli nangu tey ci seen diina sana moo leen ko mayre nañ hànd ak buur fa dina sa bu mucc rek yu dellu ci lañ ñoom ta lii la sëñ si doon dund démb ci biroo ndar ak sëñ Touba. Dañuy wax ba ñu gis seen kër yi salaatu moo leen ko may waaye l'islam nangu ko xaqiqa nangu ko. Sëñ Touba ma fu yóbboon l'islam yóbboon xaqiqa moom mantoon a dellu këram mantoon dellu gannaaw ci la ma xoon wax tamit dellu ma taw yi loolaa ko yóbbu géej ñett des ñàkk yëg yàlla boobu ak ñàkk toll bi moo lay dellu seen kër yi ñu dellaat ca lañ nekkoon foog nañu ci dara loola tey dellu jam bu defee nag ah ku mel ni jëmm jooju leen wax su waree bañ day bañ te kenn du tax mu nangu su waree nangu day nangu te kenn du tax mu bañ fàq sàngoog na da sëriñ ko yëg bariwul ba tax fu ñu leen jarloon jaar li ñu leen def loo ñu def ko ngir sàmm seen bakkan yi moom nag bakkanam ba sàmm kon yàlla ko doon sàmmal moom bakkanam ba du doon moom moo ko doon sàmm waaye yàlla ko doon sàmm moo tax mu joxoon ko bakkanam moo tax bañ ko sinnaa def nag xaw ma bakkan bi lu mu xat lu mu xat ndax yàlla ñu ko moom moo xam li bakkan xat ak li mu xat yi waaye ngor gi ak jom gi moom li mu metti xat na loolu la ñu moom bopp sa ngor jom nga moom waaye sa bakkan yàlla koy sàmm mënu ko sàmm. Bu defee nag comme ñu ko jéem ko sàmm nag bu dugg ci li yàlla raamal ba dee fekkale ca baye ko yàlla ci leen yàlla sant ba dee fekkale ca ku gën wax ne ñi fi nekk noonu l'islam yi woon démb teelu noonu di gën a yaatu teelu ëpp sax waaye jàmbaar l'islam yi woon démb teelañ gën a raat ci jamono teelu gën a ñàkk ci jamono waxuma ne amuñ fi waaye bariwuñ fi ku ñu ragal tey moo bariwul buurum xaj dina bu la xasee ñi mi rek yow doot am jàmm waa buuru adina bu la xasee ñi mi yow sëriñ bi buur bu ñu nee sëriñ sëriñ moom nga yow fagal ci doxtal lay def ndax li nga nekk daf la enrayso li nga nekk daf leen dimbali wo kon nag buñ la ñu mee rek la nga xam ne ak saa moom nga def dañ si xam yàqal la baa ngi jaar si dinteeg moom te doo ci man dara. Su defee nag kon moo tax maa ngi wax ci gannaaw ni tey waxuma Sénégal laa koy mane waaye du Sénégal benn kilifa bi ne mooy buru ëmmal kese teew na ñëpp ci buum sooy ñëg taalibee ci yam te moo yor buum bi moo ndokk li mooy woman ndax kon jëm lañ jëm ndax li bëgg lañ bëgg def na ci yoon yi seen bax mi fekkee foofu jëm nañ jëm lañ bëgg lañ bëgg kon na buum bi gën a teng rek fekkee jëmuñ foofu jëm bëgguñu bëgg kon na buum bi dagg mbaa ñu dee rek dee na ngir sooy sa askan dee ngir l'islam taxaw jot na ko saa bu ne joxoon seen bakkan ngir l'islam taxaw saa ba ya seen bakkan yii ñu joxe woon tey moo indi islam ci mu ne suñ tubaab mii tey bakkan ba mu joxe woon tey moo indi islam ci mu ne nii tey tubaab gi ñu mel la ko mel la kon nag su suñ tubaab taxaw woon tey fa lañ ko taxaw nekk ci gannaawam lam bañoon ñu bañ ko lam bëggoon ñu bañ ko sax si loolu buñ tey ko te daaxlu kese moom di yàqam ku dul yàlla ku dul yàlla yàqam ku dul yàlla yeddi mi wax nañ këri ñi naafeen sama diñ laali daraay mataati min sulay tiin sama loo xam yàlla képp laa ko tàllal waaye du ma ko tàbbal bu wuur si àdduna si nga xam ne yor dara laali salaa tiin laali daraay mataati min sulay tiin ay dërëm yoo xam ne mu ngi jógee ci mbuur si àddina dañ ci waa ne yaakaaruma loolu yem ñu leen wax ne naafeen sama laa ko tàllal ki am lu dul jeex te mooy ki njub te mooy yàlla su waa masala su loxo su ko yor ndimbal yor lu dul jeex di mën dimbal jàmm kon roy waay bàngu muy suñ tubaab imam baa ngoog nañ topp ci gannaawam bisim tuba jàmmaa bi islaama ngoog moom rek sa ñikkat loxoom bàqu waaye kulul moom rek sa loxo suuf la jëm daño bàqu ko defee na kon ndax mu saa dee kul la xool te moom la joxe xawaate nag lam woote woon muy xaqiqa ba di ko dekkal ci xoli jaam ñi bañ dellu ci yàlla ba yëg yàlla ba di ko bokkale kenn ngir ak boo dekkoon nañu góorgóor lu baax ba bàyyi xel adduna baax doole nag dugut doole jëmm doolee jëmm mënu dara wala li man bëri doole battine wax wala doole biir doole biir nag doole battine nag doole yàlla lay doon boobu xam-xam lay doon dëgg-dëgg doole mooy xam-xam bu saayir baag battine lépp doole la waa biir nag ñu tey xam-xam rek la ñu mësu bu doon doole jëmm bu doon doole jëmm ak jàmmaloo ci jëmm suñ maam ñi dañ la daan yow fii waaw notoon nañ leen ñoom waaye doo doole jëm waaye bi dañ demee wu ci xam-xam ba suñ maam ñi xamutoon bañee lo suñ maam notaali ñun ñëpp nag noteel googu leen mooy dox ba tey xam-xam rek lañu note di leneen xam-xam ak xam-xam mooy doole te xam-xamu jur xamam kon nag buñ bëgg génn ci notel bi nañ góorgóorlu xam-xam nañ góorgóorlu ci xam-xam xam-xam nag buñ ci bañ buñ soo ne jàng nasaraan rekkee xam-xam la nga xam ne moo cee xam-xam dëgg-dëgg bi jëri dañu ci yóbbu duñ ci àgg waaye nag nañ ko jaaree ci dellu ci yàlla nañ ko jaaree ci sàkkasa xam-xam bu ñuy delloo ci yàlla xam-xam ñaar rek la bu saay baatin baatin ba nag moo ko doole saay ba sa baatin baa ngi fi nag nañ jël ci góori yàlla laaj leen yàlla ñu woon yàlla xamal suñ borom kasa xam-xam boobu leen jël yépp mooy di gën a wóor ku ni da ci def mooy li ñu war a jàng nañ jàng sa ñu war a liggéey nañ yëg yi lépp ñu def ko armé boo xam ne day sàmm suñu ngor sàmm suñu diina sàmm suñu islam kese bu ko des lay gannaaw rek sott kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax nañ ko bàyyi xel bu baax kon ko nag adduna bi lépp xaar la waaye bokk na ci li nga xam ne daf ñuy dellu gannaaw yow nga jàpp ne lépp yooyu yaa ko war a def di sàkku sa normal bopp dédéet sàkku si ñamal bokk moo ngi toll, na nga sàkku ndam yëpp ak sa mbon bi ndam ñu bokk ndax kenn mënu ko. Kile ñoo ngi sëlam rek, kile ñoo ngi tàmbali ko rek, kile ñoo tàmbali ko rek ba ñàkk bi. Waaye boo ne man kenn maa war def lépp, du ma deful man sa neex du sotti, li nga man di kuut la ak li nga man di kuut la ci man. Waaye da nga xam ne li nga ko mën a xam ne ko ci man. Waaw nga bàyyi ko mu xam. Dañ sa xam am na ko ci xam. Soo saa am na ko ci war a tàmbali. Daj na lii lay doxee. Yàlla na yéen bu jël dugal ñu nekk na. Yéen ñu dina ñor ci dina jël ak ñeent. Kon bu ko kenn leen fee mu ci kenn la. Waaw dañ ne xekk bu yàlla ci ak diyaan yi ci ak moom Aliou Sall Sall. Waaye tool daf ne am na ma war ci am neex. Doon xam nga dañ leen ci kon nga leen daal di dafa nga bëgg la bu si dox. donal bi mooy lan mooy di saa yi baax naa boobu ko sàmm ñu yëngu sàmmal loolu sa loolu ku nekk naa ñu dox ñu laaj loolu loolu di leen baax ba li war a xam xam nañ ko ya ca def nag xekk saa ñu ñaan ko yàlla mu yëkkat tamit kàddu tabarkeel ko tabarkeel seen xam seen yéen yëpp ak seen jubluwaay yéen yàlla fekk leen dem defa leen ko ba defa leen ci laaj ko sàmm leen ci àll tabarkeel di jubal leen sàmm leen seen taw fii sàmm leen si saagi ak seen yàlla waaw bu ñu parti ëllëg ñu xam ne ak sa ëllëg waaw bu tey mukk tax ñu sa feet bu saar mukk tax ñu sa dégaat bu nit tax mukk ñu fat àllaa bu toll tax ñu fàtte yàlla bëri dina kon yéen yàlla ñu sàmm suñu pasta sàmm suñu taw sàmm suñu liima sàmm suñu islam sàmm suñu lista magistrat daayee